राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल द्वादशी शनिवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 22 जनवरी 2005 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधुं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णभूषितकरान्नवनीतम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले आपके मन में आए हमारे मन में लेगी तेरे तेरे बताएंगे मैंने जन्म मिला है इसको सार्थक करना देखी बात है। सब बातों का सार यही है कि मनुष्य सफल हो जाए छोटे बड़े सब परमात्मा की प्राप्ति कर सकते बिल्कुल कर सकते। आपके वैम हो तो खुश हो आप परमात्मा की प्राप्ति सुगम है कठिन नहीं है चाहना चाहिए चाहना एक चाहना ये घर के आप चाहना चाहिए आप कैसे पापी हो तापी हो कैसे बहन हो कैसे आश्रम हो कैसे देश हो कैसे वेश हो कैसे हो एक बात कि मेरा कल्याण हो जाए या एक बात चाहिए एक बात चाहिए उधर एक बात प्राप्त हो जाएगी कि मैं पूछता हूँ इतनी बात पक्की है मनुष्य मात्र अधिकारी है योग्य है बलवान है और अधिकारी है योग्य है बिल्कुल कैसे ही पापी हो दोषी हो अब इसे शुभ दुराचार हो बस दे मामान भाव साधु दे बस मंतव्य गीता करे अब इसे शुभ दुराचार शुद्धाचार एक शुद्धाचारी होता है एक दुर्दुराचारी होता स्वदुराचारी एक दुराचारी है दुर्दुराचारी दुर्दुराचारी वो है जो चाहता ही नहीं परमात्मा को वो दुर्दुराचारी है शुद्धाचारी वो है योग्य तो नहीं है पर चाहता है परमात्मा को एक दुर्दुराचारी एक सुदुराचारी क्यों चाहता है और दुर्द नहीं कितना महात्मा है कितना संतान है ऐसा है नहीं केवल एक महात्मा चाहता और सुदुराचारी एकदम प्राप्ति का अधिकारी है भरते मां मानंद भाग साधु देव समन्तव्य है क्यों सम्यक विभिषित हो ईशा ज्ञान योग में कर्म योग में व्यवसाय बुद्धि बताइए और भक्ति योग में स्वयं को होता है वहां बुद्धि स्वयं है स्वयं निषेध हो चाहिए वो शुद्ध आचार्य व्यवचारियों में शुद्ध आचार्य और चाहता है कल्याण बस एकदम ठीक दो चाहिए दुराचार्य चाहता ही नहीं बने होगा सुधाचारी हो तो बर्बाद सच्चर देश जाए ऐसा अत्यंत है, परंतु चाहता है परमात्मा को शांत मंतव्य है। दो श्लोक दो श्लोक तो उसका उद्धार हो जाएगा। आम जितने बैठे कैसे ही हो, एक बात है कि हम परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं बस, अयोग्य नहीं है, अधिकारी नहीं है, भगवान से मनुष्य में अधिकारी है, योग है, अधिकारी है, सबर है, आप सबर है, सामर्थ्य आ जाएंगे, सामर्थ्य पर है, सामर्थ्य है, योग है, अधिकारी है, परमात्मा बैठ हो जाएगी। एकदम पक्की बात है, केवल ये है मन में चाहना परमात्मा के आशीर्वाद से बात नहीं। क्यों क्यों ऐसा, ये भगवान का आश है, ईश्वर आश की विनाश, ईश्वर आश की विनाश, चैतनाम पास रहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन अमर सहसा, यह है कमने अभी प्रवृत्तों में नहीं अनादित्वा धनुत्वा परमात्मा ये बुद्धि शरीरस्थो भी कहते हैं न कहते समय से तो जरूर जरूर जरूर जरूर एकदम थोड़ा विचार है उसको पक्का कर दो ढिलाई मत कर दो। आप अगर ढिलाई आपको अटका रही है पता दे रही है एकदम ठीक बात है, कोई भी शंका हो तो बोलो एकदम ठीक। अब परमात्मा ने चाहते ही नहीं है, अब कैसे हम कैसे ही है साथ, हम ठीक हो जाएगा क्योंकि मूल में है परमात्मा के अनुसार ईश्वर की विनाश सब मात कितने ये साप और बिचूर बड़े बड़े जहरीले सब परमात्मा का अंश आज में सब मूल में अच्छा मूल में ही चाहे तू जब प्रेम दी है तो वो नहीं विचार पता नहीं किया मेरे को कितने वर्ष हो गए निर्गत नहीं गया बड़ा दुर्लभ नहीं हम कहते हैं शुरू में तो हम जाते अरे तू जानेगा मन नहीं गया साथ में है साथ में सुना है साथ में हमारा मन ही नहीं बजनेगा इस वास्ते मन आप कर दो हमारे परमात्मा की प्राप्ति करना है कि तुम योग्य नहीं हो योग बन जाएगा अधिकारी नहीं हो अधिकारी बन जाओ निर्बल हो निर्बल सबल हो बिल्कुल भगवान हम में योग्यता है बल है सब है परमात्मा सबके हित से है सब प्राणी मात्र के हित से सूर्यम सर्वभूता नाम ज्ञातवा मान शांति मिलती सूर्यम सर्वभूता नाम संपूर्ण प्राणियों के सूर्य सूर्यम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के सूर्य जिन संतों ने अनुभव किया है उन्हें बात साफ गई है उमा राम समेत जग माहे गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही ये एक सुपा की याद करो और शर्म को जीव मोह जग ही जन्म को ठेगा से तब ही उमा राम समेत जग माहे राम के समान कोई हेतु बनना है ही नहीं किसी की ऐसी ताकत नहीं राम जी सर्व समर्थ है ताकत है, सर्वसवत है, हृदय अत्यंत गोबर है, सब ऐसा कोई मिलेगा नहीं। इस बात से सबका कल्याण हो जाए, जितने मनुष्य पशु पक्षी आदि समझते नहीं, बना नहीं है, आज लिया पत्थर थी पत्थर, तो पत्थर से और क्या होगा, छोड़ डाल दी, फौज में भर्ती हो देखेगा कितना अच्छा है, कितना लंबा है, तीन है, नहीं जाओ जाओ ये तीन है, हमारे यहाँ बढ़ते हुए जा रहे, कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कैसा करता है, ऐसी पोल मिलेगी नहीं, पांचों सभा के निशाने पांचों सभा के ये बात समझना, मौका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मौका सबके लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, देवलों के लिए, बूढ़ों के लिए, छोटों के लिए, भाभियों के लिए, पुण्यात्मा के लिए, कसाई थे सब कसाई, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे माँ के कितने बालक हो, माँ माई तुम्हें माता, इस बात भगवान को समय तुम्हें माता, माता राम हो मत्ता रामचंद्र, स्वामी राम हो मत्ता रामचंद्र, माता दाता पिता, हम भी पंजा पिता सब गए, कोई कैसा ही हो सजनो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अब सुनो, ये तो सुनो, सब प्रेम से करना, मन लगा कर करो, कैसा भी करो, तो संसुरी नाम पर करो, खाली विशेष